أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجثى لفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Allahun e falenderojmë për i ti i falje dhe udhëzime, kërkojmë dërsa salavata dhe selamat për shëndetit më të plota, mi pejgamberin tonë Muhammed Mustafan alaihi salatu e selam, mi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndershme dhe gjdo muslimani cili shkon pas rrugës e ti me të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të dëruar vëzët, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala. Kemi marrë një grumbull të madh të emrave. Realisht kemi marrë pjesën më të madhe të emrave të Zotit të Barekë u Teala, në ka ngellë edhe disa prej emrave me lejnë e Zotit Subhanehu u Teala. Sot me radhë e kemi emrin e 92 me radhë me lejnë e Zotit të Barekë u Teala, në ka ngellë edhe disa prej emrave të satë janë përmenë në Kur'an, edhe pasat dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të Barekë u Teala me pjesën e mbetur të emrave të satë janë përdorë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të vazhdojmë vëzhgim me emrin, një dobi hyrse mbi rëndësinë e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit të Barekë u Teala. Kemi përmendur neve atje në fillim të rregullat e emrave dhe cilësive të Zotit, se një nga pozitat e emrave të Zotit të Barekë u Teala të rëndësishme që duhet i ketë robi është nxënja vend në zemër e pasaj reflektimi këtyre emrave në jetën e përditshme. Për shembull, ne kemi marrë prej emrave të Zotit të Barekë u Teala El Hakim, i urti. Dhe kur besimtari e beson se Zoti vetë është i urt, kjo nuk duhet mbetet vetëm një lloj besimi i thatë informativ se Zoti jon është i urt. Jo, porse besimtari duhet ta manifeston në mundësitë e tij njerëzore besimin e tij në urtësinë e Zotit të Barekë u Teala. Për shembull, si mund ta manifestoj njeriu emrin e Zotit vetë Xhelle Xhelaluhu? Për shembull, Allahu Xhelle Xhelaluhu kur i ka krijuar pejgamberët dhe i ka zgjedhur pejgamberët nga mesi i njerëzve, i ka dalluar me veçoritë të cilat s'kan mundësi njerëzit me arrit ato. Përndryshe do ti rivalizonin njerëzit pejgamberët me të tjerët. Andaj nuk ka pejgamber që ka ardhur në mesin e njerëzve në kohën e vet që ka mujt me ekzistuar një njerëz i ngjashëm si ai. Dhe kjo është argument se Allahu te bareke ve teala e ka zgjedhur njeriu më të mirë që e ka krijuar nga mesi i tyre. Por mos mu përgjigj kjo, na e kena pejgamberin ton Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, a ka mundsi një njeri në botë, qoftë prej filozofave të vjetër, qoftë prej të rive, qoftë prej ardhes së Muhammed alayhi salatu wassalam, këndej apo para atina, mu gjet dikush në dunja që ka qenë ngjajshëm me ta, jo i barabart. Jo i barabart, ngjajshëm me ta, domthon i ngjason cilësive dhe karakteristikave dhe modestisë dhe përsosmërisë që ka pas njerëzore Muhamedi alayhi salatu selam, s'ka mundsi. Pse s'ka mundsi, vëllazër? Sepse Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an e quan atë të zgjedhur. Të zgjedhur. Kjo zgjedhje e Allahu te bareke ve teala tek pejgamberët është e veçantë. Tek pejgamberët është e veçantë, ndërsa tek besimtarët është e përgjithshme. Çfarë do të thotë me përgjithshme? Është kismet i ndarë mesin e njerëzve. Tani vëllezër, kur ne mësojmë emrat e Zotit Xhelel Xhelalu, duhet të reflektojmë. Çfarë do të thonë të reflektojmë? Pra nuk duhet të mungoni njëjtë ai i cili beson Allahun me emrat e cilësisë të tij, si ai i cili i mungon ky besim apo një besim në emrat e Zotit te bareke ve teala. Me fjalë të tjera, ai i cili beson se Zoti e ka të urt, s'ka mundësi mu sill me çrregullim. S'ka mundësi mos mungoni i urt në nivelin njerëzor. Jo në nivelin e Zotit, hasha wa kella. Allahu Xhelalu është i urt, hakim në nivelin e ti të Zotit. Andaj, shpesh e gjenë vëzër, se shpesh i ngatrojmë këto a përzijën telat, duke me ndu se përshimë nëse ne e besojmë Zotin tonë si të fort, apo si të mëshirëshëm, apo përshimë në një cëndën do të qofë prej emave cilësive të Zotit e bare kjo e tëra, se me të besuarit kemi përfunduar, no, e kemi kryje amanetin. Jo, amanetin nuk kryje deri sa tjetohet në njën e këtëre emrave. Deri sa tjetohet në njën e këtyre emrave. E nga më e madhja kjo dhe zë cilë është shfaqja e islamit, shfaqja e fesë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. A në e besimtari nuk guxon asë se si në emër të dashuris për të vërtetën të reagon me të kotë, të fletë me të kotë, duhet flet me urtësi, duhet flet me hikmet kuranor, duhet flet me karakterin gjajshë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, me karakterin e sahabëve e kështu me radhë. Andaj e gjejmë prej mangësive si besimtar neve apo në shoqërinë e muslimanëve, qysh nga kalimi njerëzve të mirë, pa përfundimi dhe vdekja e njerëzve të mirë, e gjejmë se njerëzit mjaftohen, plotësohen me informata. Po do ne e di këtë punë. Apo do ne e njoh këta e kështu me radhë. Jo, çështja e veprës është shumë më e ngarkuar. Çështja se si ti e realizon imanin tanë në këtë botë është shumë më e ngarkuar se sa sot sidomos që është bëhe e vërteta çështje statusi, çështje shkrimi e kështu me radhë. Sigur që ka treguar pejgamberi jon alayhi salatu wasalam se para kıyametit do të shfaqet ignoranca e madhe me gjithë përhapjen e lapsit. Do shkruan si çeli i njerit. Edhe para mendoj se sot sa shkruhet në botë. Por edhe të gjitha janë ilm. Andaj besimi në emrin e Zotit te bareke ve teala prej qëllimeve më të mëdha është me reflektuar robi. Me reflektuar robi. Andaj ne e gjejmë në Kur'an se Allahu te bareke ve teala kur i përmend të vërteta që u ka dhënë pejgamberëve, gjithmonë i lidh me urtësinë. Apo Allahu جل وعلا thot, ne ja u kemi dhënë atyre të vërtetën edhe hikmetin. Madje Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur ka bëu dua që mu dërguar pejgamber prej pasardhës së tij, çfarë ka thënë? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizu al hakim. Dhe Allahu jela kur e ka vërtetuar këtë, e ka përmend se si u ka dhënë ajetet pastrimin edhe urtësinë. Shikoi Ibrahimi alayhi salatu wasalam si lutet. Thot o Zot, pasi vdesune, dërgoja u pasardhësit mi një pejgamber, apo jap ju pejgamber, të cilët do t'ua lexojnë ajetet e tua, do t'ua mësojnë librin edhe urtësinë. Dietarët e tefsirit çfarë kanë thënë për urtësinë? Ne kemi përmendur atë kjo ajet se kemi kaluar sonën e Bakara atje. Urtësia ka, cila është vendosja e përmbajtjes këtij libri në vendin e vet. Jo këtë njerëzit lezër kanë aftësinë dhe urtësinë edhe durimin që me vendos librin në vendin e vetë. Këtë Kur'an, këtë e kena ndurët e tonën, telefon e kena. Këtë Kur'an, që e kam le dhe Bubekri Siddiku me shumë vështirësi, edhe Omeri e Karujt dhe Othmani, edhe kanë përhap në përdunja, sot si cëli pineve me një sekund e shkarkon, edhe e vendos në telefon. Po a dinaj me prezentu librin e Zotit, kjo a mesele këtë tjetër. Për cënë në asyve zë shkollohë njërzit, si kur t'i shkanë se këtë barabar din me e kadu Kur'anin. Andaj sot për shembull gjendin njerëz thotë, këtë na e dina Kur'anin, si cëllë e di hakin, jo s'ka mundësi. Kur'an, na këtë e kena Kur'anin, po jo këtë e njofë na Kur'anin. E shtoja kësaj, jo këtë e dim vendin e duhur, për ajetin e duhur, për hadithin e duhur. Si kur që tha Aliu radhiallahu anë, hadithin që kanë zirë më Bukhariu, hadithun nëse kadra u kulihim. Folju njerëzve, sa mundën me bajt menja e tëre. Pse? Tha se ka mundësi e bojnë kufër Allahun dhe pejgamberin s.a.s. Ka mundësi. Dikujt ja ka zonë një të vërtet, e më honë këtë vërtetën. Thotë si tjetë që kjo pjesët vërtetës, pe gjuj këtë. Hasha, kjo si bjetë që ajë arsjetohet, por se ti zhutë dëshmë konë shkak. Kjo nuk i bjetë që ajë që e më honë të vërtetën, arsjetohet, por ti nuk dëshmë konë shkak. Andaj, do të flasim e lejnë Allahu te bareke ve teala, do të flasim e lejnë Allahu te bareke ve teala, do të na vjen një emër i Zotit Xhelel Xhelaluhu, en Nasir edhe Nasir. Apo? Nasir edhe Nasir. Dhe emra Zotit Gjellë dhe navin pas këtia po tjetëri ders. Do të flasim për emrin Allahu Gjellala Nasir. Qa dhe më Nasir? A i cili e ndihmon tjetërin. A i cili e ndihmon tjetërin. Dhe konteksti këti emri, gjithmonë Kur'an vjen me pejgamberët kur Allahu i ndihmon në realizimin e të vërtetës që atë ja u ka dhënë Zotit jonë të bare kjo të jale. Dhe të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala se prej dobive të këti emri është se Allahu Gjellë Gjellalu e ndihmon robin, fillimisht pejgamberin, pastaj pasusin e ti me urtësi në vendosin e dëvërtetës. E lusë për Allahu te bareke ve teala që Allahu mos ta vënë shkak që dikush devion me fjalët e tona apo ta këtë shkupton fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu shkaku i mangësis ton apo i padurimit ton apo i çdo gjë që ka mundësi më kanë emete jona, ajo më bësh shkak që dikush me kriju surët të gabuar për Kur'anin, për hadithin, për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, se e tër kjo vëzër është në përgjithësi. E tër kjo është në përgjithësi. Nëse ti ja abuzon një njerit të madh në dunjë emrin, flet në mërtë atij, edhe ja shkel emrin dhe e bante njerëzit xhi sipas atij nëse është i bardh, të merr llogari apo mundohet me të marr llogari. Po nëse ne ja nxjim emrin Zotit te njerëzit jo në vetveti. Sa Allahu hasha wakel. S'ka mundësi dikush me e cënu qenjën e Zotit, por ja cënu në emrin. Apo, nëse ne me vepra tona e cënojmë emrin e Zotit, apo emrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për këtë vlezën merrën përgjithësi dhe dashuria jonë dhe entuziazmi jonë nuk të arsyeton asnjëherë që ti t'ja përlysh dhe t'ja njollosësh emrin e ati i cili nuk ka më të madh se ai, edhe është Zoti jonë te bareke ve teala. Sot e kemi vlezër një emër. Ky emër, vëllezër, është nga emrat më interesant, edhe pse shumë prej dietarëve kanë thënë këtë mana, njerëzit e çarkullojnë, e përjetojnë për ditë, e realizojnë në jetën e tyre, por se Kur'ani, vëllezër, kur e përmend një emër, i jep jetë atij emri. Për shembull, ne kemi shumë informata, vëllezër, që i dim, për shembull, cili prej neve mundet me mohu si vdekja hak? S'ka mundësi me mohu. Për ditë, i vdes dikush, shet i kanë duke vdek, apo? Mirë po, kur Kur'ani e bjen vdekjen, në kontekstet të caktuara, i jep mana tjetër. Por shembull, keni pa disa njerëz se morin këtë punë për shembull ftoft, që ta kuptojmë çka i bie një informat që e di, edhe çka i bie këtë njëjtën informat kur i bie Kur'ani. Për shembull, ti nëse del në rrugë, këtë njerëz, ai thu vdekja, thotë po morë vdekja, normal vdekja, do të vdesin njerëzit. Por Kur'ani nuk e bie çështo. Kur'ani e bie të madhe. Kur'ani edhe vdekjen e përmend në ahiret. Edhe xhenetlit kanë përmend vdekjen, kjo dallon si njëri maçim që përdor vdekjen. Apo andaj banorët e xhenetit çfarë kanë thënë? O Zot, emet të nëthnëtejni, dyherë o Zot, na ke bot vdekur, njëherë para se me na kriju, dhe njëherë kërë na ke mor vdekjen, dhe pas saj mos ka vdekjen. Do më thonë, Kur'anin një informatë që në këtë dina, i jep tjetër mana kur e ben në kontekst të caktuar. Emri sotëshëm, i Zot e Gjellë Gjellalu, na mëna më thonë, këtë dina këta. Por se Kur'ani e bjen në kontekst të caktuar, që do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala. Emri sotëshëm, vëzër, është El-Warithu. El-Warithu. Me pajtimin e këtij dietarëve është emri i Zotit Xhelel Xhelal, i cili është përmendur në Kur'an me citat kuranor. Ka ardhur 3 herë me emrin në trajtën emrore dhe ka ardhur 1 herë në trajtën e veprës. Dhe këta ngjem përmend se çfarë dallimi ka mes kur janë trajta e emrit, trajta e foljes, mos i kthehemi edhe një herë. Ta shpjegojmë një herë në gjuhën arabe çka i vije, pastaj shohim në Kur'an dhe pastaj shohim në fjalët e ulemave dobi çka kemi mundësimin nxjerr nga ky emër. El-Warithu, waw, ra, edhe the. Kanon djetarë, këto të rishkronja argumentojnë për diçka e cila dikush njësën e le e dikush e merë. Të mëllon, i thonjë, warith të shej, erithuhu, lirthen, wa virathetën, wa irthen, këtë të hema përdore në gjuhën e arabëve, këtë kjo qka është kur dikush e le njësën, tjetëri e merë, që kjo është warithë. Apo, në Kur'an, ma thjesht vjen trashëgimia me këtë emër. Trashëgimia i thënë mirath, apo, edhe Allahu Gjellera ka zbrit ajetet dve çanta për trashëgimin. Ajetet dve çanta për trashëgimin. E kjo e cila çështje të njerëzit është që ishe donë baba. Apo, mledhët për shemë dhe ja donë, kinë se po dy me da diqka. Allahu Gjellera, së pengamberi, se nuk e kalonë këtë punë. Ka dhe nuk ka dhe. Gjdo detalja ka zbrit Allahu te bare kjo e tjara, nëse na mëson Zoti me mëri deri te surja An-Nisa, do ta shohim se çka është trashëgimia, kujt çka i takon me lein Allahu te bareke ve teala. Pra, al-warith apo warithe është diçka e cila trashëgohet. Më e thjesht, dikush e lën nisën, tjetri e merr. Kjo është trashëgimi. Apo trashëgimi. Thonë arabët, warathahu tawrithan, ai adkhalahu fi malihi. I thonë arabët, e kalon tawrith. Do më thonë, e ka shëshru në parën e vetë. Pra e ka morë, e ka bo pjestar të pasurisë së tina. I thënë arabët për shemull, te warathuhu kabiran an kabir. Kur këtë dikush prej kabileve ka pos pare, apo ka pos fuqi, apo ka pos nam, kanë thonë, kjo familje trashëgon pasuri, do më thonë, babë e babgjysh. Do më thonë, baba jale djalit, djali jale nipit e kështë më radhë, pra gjdo pjestari tyre trashëgon prej pasurisë apo prej fuqisë. Thot Zexhaxhi, prej dietarëve të muslimanëve të gjuhës, thot kullu baqin ba'de dhahibin fa huwa warith. Çdo kush i cili jet pas atij i cili ka shku, ky është warith. Ma thjesht, vdes baba me djali. Çka ka lënë baba? Trashëguesi i cili ja djali. Trashëguesi është djali, por çdo dashomi se te Allahu është çetër mana komplet. Kjo është vetëm ajo që ka përmendur dietarët në gjuhën e arabëve. Pra çdo kush i cili merr diçka pas atij i cili ka kaluar, ky quhet trashëguesi. Ky quhet trashëguesi. Ka ardhur në Kur'an 3 herë me emrin me trajtën emrore në shumës. Në surën El-Hijr, në ajetin 23, thotë Allahu te bareke ve teala, wa inna la nahnu nuhi wa numitu, wa nahnu al-warithun. Thotë Allahu te bareke ve teala, veç ne jemi ata që japim jetë, dhe ne vetëm marrim jetë. Dhe ne jemi trashëguesit. Dhe ne jemi trashëguesit. Gjithashtu thotë Allahu te bareke ve teala, në surën El-Enbiya, ajeti 89, në gjuhën e Zekerijës alayhis salam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Ka thonë Zekerija alayhis salam, o Zoti jam, mos um le vet, e ti je më i miri trashëgues. Lezon edhe surën El-Enbiya, surën El-Enbiya, sura 21 me radh. Kush e ka lexuar, po le ta lexon një herë tjetër me një kuptim tjetër. Por dhe të hi në surën e mbija dhe të lexon dopsin e pengamberve. Le të lexon dopsin e pengamberve. Disa bledjetarë kanë dhanë surja e mbija, surja pengamberve. Allahu në këtë sure e ka treguar dopsin e pengamberve. Do më dhanë njeri në esenjës edhe shumë i dobet, o shumë i thyjeshëm, o shumë i brisht, jo i prisht, i brisht, i lejt, lejt thejet, një virus e rëzon, pak temperature e mundon, një grip e lodhshëm. Andaj njeriu vezë për nga natyra është i krijuar shumë i dobët. Andaj Allahu xhelel xhelalu gjithmonë njerin kur e kthen me menue, thot ku je kanti? Ku je kanë bark? Sa i vogël, sa i imt, sa i brisht, sa i pafuqishëm. Apo pastaj të ka dhënë Allahu takat. Në këtë periudhë shumë të shkurt takatit, bane u mashtrove, kur të kthehesh prapë në dobësi, e paguam. Andaj, o shumë rëndësi, surën El-Enbiya, Allahu i përmend plotë pejgamberëve. Plotë pejgamberëve, por se lexon surën El-Enbiya në kuptimin çdo ajet i këshillit, çka po don Allahu me thon këtu. Gjithmonë Allahu edhe pejgamberëve u a përmend dobësinë, ti je i dobët, lutu. Andaj shikoni këtë sure, surën El-Enbiya 89, Zekeria alayhis salatu wassalam, megjithëse u pejgamber vëzë, pejgamber. Ku thon pejgamber vëzë, nën kuptohet, i përsosur mendja, i përsosur trup, i përsosur urtësi, durimtar, kritiko. Me gjitha ata, i ka shku një periud pa e vlat, edhe ja ka njës tuplak, edhe gruën e ka pas sterile, jo pjellore. Edhe në sunën mërdjen, Allahu Gjeli Gjelalu ka tregu nëse Zekeria, i ka lipa Allahu të vlat, jeri thuni, va jeri thumin Ali Akube. I ka thonë, o Zot, ma qoni e vlat të në trashëgoje mu, e të trashëgoje familjen i Akubit. Apo, djetartë në sunën e mbija, ka ndonë se Allah i përmenë që të skejna, për shka na duhen neve me di që Zekeria së në ka bo sabër në pleçni pa u lutë për e vladu. Pse? Sepse është në dopsin e njëriut, është në dopsin e njëriut të ketë trashëgjimtar. Mostania, ndaj disa për djetarëve kanë thanë, e mira e vladit është se ta lecon vdekjen. Që ta lecon vdekjen? Në trunin e njëriut, në shpirin e njëriut është se pele dikan, po trashëgon dikan. Apo, ande, në këtë kontekst janë mundu Arap mi azan kokën Muhammedi s.a.s. i kanë thanë shkoj ky se s'la djallë. E Allah u gjelë ka se vëndësue a.s. Apo që i ka thanë Allah u gjelë ala inë shani e ke hu lepëtër, inë shani e ke hu lepëtër, aj që ka po dëme të azan kryin se ti s'ki e vlad, aj do tjetë si pa e vlad. Ande ku është sot Ebu Gjeli, ku është Umejim në Khalef, ku janë ato tiran që e kanë mundu Muhammedi s.a.s. aj dini ku janë ala? Ajde, a janë në histori post se herë që lexohet për ata i mallkohen? Zhunjeri që lexon vëzë sot historinë. Sot edhe tiranët kur lexojnë historinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur e shohin çfarë torturë kanë bënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, anon ju anon shpirtin se këto zullum kanë bënë. I kanë bënë zullum Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dozë në dobësinë e njeriu, cila është me pas evlat. Andaj shikojnë njerëz që Zoti ja u vënë evladin apo i bën steril, çfarë vujtje kanë? Çfarë vujtje kanë? Pse vëzë? Dhe pse vëzë Allahu ju çon pejgamberëve evlat? Apo, andaj, surja El Enbiya është surja njerit. Njeri o i thymë, njeri o, kitë lutjo njeri. Andaj, për nga marë, kitë jetën nga gjuhë, ja Rab, ja Rab, ja, se, dëpë. Nëse, parashtohet pitja, pëse Zotë jo që në vlatë për nga marëve? Se, me këshirë me logikë, aj punën se e ka të madhe, s'ka vakë me më moraj me vlatë. A është shtu? Po, pëse jo që në për nga marëve vlatë? Që të plëtsohën, që të plëtsohën, që të njët i fort. Andaj, e vlatë, e vanjeri muni i fort. Ma dje kapi njerëzve që s'kan iman, jetojnë vetë për evlat. Apo, ne jetojnë për evlat në kuptimin që në jep Allah. Amo, jo vetë për evlat. Jo vetë për evlat. Po jetojnë në nënhijen e rizalokut Allahu te bareke ve teala dhe ju shejmë evlatët. Por evlat je plëtson njeriun. A me shikove zërë, Zekeria, këj ka ndodhë Ibrahimit a.s. Ibrahimit, a ka njeri u gëzër botë, me i plëtsuar, me iman, me tauhid, me islam. Baba i pejgamberëve ka qytë Allahu. Baba i pejgamberëve së në ka bo savën plesni pa u lutë, o, zotë që me vlatë. A ne kër i shetë në dë njërës për shemull, mundohen me ka du se une plëtsona pa pare, plëtsona pa e vlatë, plëtsona... Jo, ti se di dë njërë. Andaj thë është imam Shafiiju, kur më su këshilo me një njëri shka s'ka me hangër buk për një mujë. Nëse një njëri s'ka me hangër buk të shpia për një mujë, ti mund shme pas dost, ti mund shme një mu ati, a më mëse merë për këshiltar. Pse, se ajo është, ajo është i thymë, zdyme që ka me dhonë. Ande Allahu i ka plëcu për nga mërtë, ose ka ndonë dhe ka ndonë asihat. Zekeria, ka përmenë Allahu i gjelëla këta, mirë po pse ka përmenë kontekstin e emrit Zotit, sepse Zekeria ka përmenë. Rabbi, o Zot jam, ka dhonë Zekeria, mësum le vetë. E ta është dikujtë thotë, po ase ka po Zotin, apo e ka po Zotin, po e dojë vladin. Ande e Jubi, a.s. Adith, ka arga për nga meri, pse për përmenë këta dhe zërë? Sepse Allahu trashëguesi i krejt fuqive dhe pasurive nuk e ka bën insanin të pavarur prej materialit. Nuk e ka bën të pavarur prej dashnijës për material dhe të mirat kësaj bote. Madje insistimi i njeriu se s'e do materialin mundet me qenë kufër njeriu. Se atëra rrejna, ka zonë diçka çka nuk është e vërtetë. Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, Ejubi alayhis sallatu selam, Ejubi. Ejubi dhe zënë Kur'an, si njëhet pengamberi sabrit. Pengamberi sabrit 18 vjet i smut në shtrat, s'ka mujt me lëviz, gjithë monë në koni knasht me Allahun të bare kjo e tjallë, gjithë monë në koni knasht me Zotin Gjellë Gjellë. Një ditë për ditëve bjeshi edhe Allahu e sprovon Ejubin alayhi salatu wasalam. Por Ibn Qayimi thot rahimahullah, Allah i sprovon pengamberët që në tomë me nëzjerë besimtarët urëci dhe me e pasë, nëse këta e ka për nga mërë atër edhe une, atër e njëri u që të sotët mëse e pasë ka kyjë une, une në regull me e pasë ta. Ejubi a.s. del rrugës dhe bie shi i madhë. E Allah e shpravon në shi, thot për nga mësam, sikur në formën e karkalecit, kanë ra altan, co pa altani. Edhe fillon e Ejubi me mledhë. Mledhë, mledhë. A mundi para mnu gëzër, a i cili e zbret shirë mundi me zbit altan. E ka zbit për e jubin a i sërë dhe sërë. Edhe mbledh, mbledh, mbledh, mbledh, për janë i shumë të mbledh. Thot për nga mësam i thot Zotë i Gjellë Gjellalu. O e jubë, sa i të dashtë më, shumë mbledhe. Pastaj, mirë po kje e njef Zotin, andaj e ka arsjetu vetën. Ka thonë o Zotë, a është për rahmetit tanë që kjo? Ka thonë po, për rahmetit tanë. Atër ka thonë në zëngina me ketë. Në mundu altan shumë. E pejgamberi sa më ka qesh, pse? Si kjo është normale? Apo kjo është normale? Njëri, andaj pejgamberi sa më ditë, për ditë vejshë dhe të folë për kibrin, më njëmalsien, dhe njëni i shkoni vesht, mirë, në kone pejgamberi sa më, dhe ajë sikur e murë më abetin për veti, edhe në fund, tha, ja Resulallah, pra, ta qarësuna këtë punë, sikletin, tha, po njëri ka qef më vesh mirë, tha, kjo sështë ajo tem. Allah është i mirë, e do të mirën, veshë mirë. Atër, tha, kibri është me e mohut vërtetën, dhe me i shkel njerëzit. Nëse ti del me veshët e tua, thu, këshiri me këtës din, mu vesh, a që tu kibri, ja? A ma ti ki që për veti, vetëm, mu vesh mirë, kësë ka kur gjo problem. Andaj shiko Ejubi, mledhë të altan, mledhë, mledhë, mledhë, E i tha Zoti, deri kur o Ejub? Deri kur? Andaj vëllezër, surën Enbija, nga se kemi përmendur vëllezër se shumë më rëndësish me e kuptu thelbin e surëve se sa vetëm mi përsërit ajetin. Andaj thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, mos tjetë sikleti njanit pi juve, ajeti funit i faqes. Kjo ndodhë atë në shkam të Kur'anin për me që kështë më rrallë, kitë sikletin e kotë ta qoj e dhe në qosh. Nuk ka, Allah nuk e ka zbitë Kur'anin për ta. Ka pas shumit e sahabë nuk e kanë ditë Kur'anin për me që. Përsa ato ja din thelbin Kur'anin. Që ka lip Kur'anin për neve? Andaj shiko, Zekeria dhe, o Zot, mësëm le vetë. Qa mësëm le vetë? Qo jo me vlatë. Pas të ka thonë, o ente khejru luarithin. E tije, më i khejrit që të rashikon. Më i khejrit që të rashikon. Këtu dhe zërë do të vim, pse Ejubi, pse Zekeria a.s. me ka thonë, apo, sepse Zekeria e ka lip, o Zot, qëmë një djallë tjetë pengamber. Qëmë një djallë tjetë pengamber. Me gjithë se Zoti e qonë pengamberin pikut doje, nuk duhet mja kushtu mu kanë pik ti apo pi ati. E ju, Zekeria a.s. për shkak se e njifte Zotin, njëherë ja përkasoj tha, o Zot, unë e ditë se ti se le tokën. E këtu e kanë qëjtë djetarë dopsia e Zekerijës. Në Zekerije ka thonë, o Zot, unë e di se ti qonë pengamber, apo, nëse Allah u gjerë e qonë pengamber dhe pi qafirit. Dy pengamber të matë mirë mbot, babadar t'i kanë pas pabesimtar. Ibrahimi edhe Muhammedi s.a.s. Mirë po Zekerija që i tha, o Zot, unë e di se tokën se le ti pa pengamber, se ti e luarith, aje ti e trashëngon tokën, po unë jam i dopt, kam qef mund kam pi gjallit tem. Andaj, kjo dhe zër, emri kush për, vendi kush përmen, emri Allahu Gjela, El-Warith. Gjithashtu në surën El-Kasas, është përmen emri Allahu Tebare, kjo e tjala, El-Warith. Dhe këtu e përmen vëzë gjithashtu fjallën e Shejhul Samtejmijës, se ajetet nën kuptohen, apo nxjerrët kuptimi nga tërësia e kontekstit. Për shembull, surën Enbija, dopsia e pejgamberëve dhe dopsia e njeriu. Surën El-Kasas, çka ka në surën Kasas që ta kuptojnë ajetin? Surë e Kasas është në gjarja e Musajt detal. Nëse ju intereson, në gjarja e Musajt detal, surën Kasas edhe surja Taha. Surja Ta-He. Apo? Në surën Kasas, Allahu Gjellaluhu nga fundi që përthot, wa kem ehlekna min karjetin, batirat ma ishetaha, fetilke mesakinuhum, lem tusken min ba'dihim illa kalilen, wa kunna nahnu luarithin. Ju dinë vëzër se Musa e Selam kanë e ka pas kërshi faraonin, tiranin, matë njërzimit, i cili ka thonë, enë rabbu kumul a'la, unë jam zoti maj madhë që ka egzistën për juve. Kështu ka thonë faraonin. E Allah e ka që Musa e me e në poshtë këtë. Mirë pa Allah u gjinë në gjelalu vëzër, kemi përmenë temën e latif, se gjërat nuk i banë që ishdo njërzit. Andoj shumë për njërzit, dhe si do mos këtë ko, kër ju themin eve se musliman do të fitojnë, musliman do të trashegojnë tokën, do të vinje Isai a.s. edhe kjo metë është a i cili do të emban tokën gjallë. Kur s'ka njës për umetit Muhammed s.a.s. kjo tokë i vjen dakik, musos. Disa njës tojnë, po qyshbe, po t'i këshyri mërsat fortja. E këtu vjen emri Allahut e Luarith, i shëshruar me emri e Allahut e Latif. Lexoj e surën e Kasas dhe shikoj e se si Zotja e kanë dimu Musajnë. Kej qenjat janë me hup, a i fitonë. Këtë qenjet e në me hup, a i fiton. I ka shpallë Allahu nanës Musajt, gjuhin lumë. Me logikë, dhe zërë, me logikë. Njani me thonë, ta kuptojna. Njani me thonë, me të përëmtu, me thonë, filan njeri, kam u konë shumë i madhë. Kam i poshtë përëndurit e mdoja. Edhe me të thonë, pastaj, mere ku të t'linde, ku t'linde aj, ku t'i ketë një vjetë apo dy vjetë, gjuhin lumin e vardarit. E ku shkon ki i mit pastaj përëndorët. A i shka e shetë s'ketë s'kenë, që i thotë, i kish ardhë, nalu mëse gjuj, leqi mëse gjuj si i të mitë mirën, për e dita, po t'ja jenë menë që i të thonë, ti ki me gjuj në lumë, e për ki pas kam i mit, pas kam i mujtë përëndorët. Kështu Allah i tha në anës Musajtë. Tha gjujet i në lumë, e na me këtë djallë tanin, e mujnë a faraonin. Apo? Ajo nan ishte, ajo nan, ajo i beson të premtimit Allahot, por se i livrit i zemra të e landjadin ati. E livrit i zemra. Edhe shka thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu? E walaule arrabat në ala kalbiha, më konë që si jamajtëm zemrën, ka që i fritur husë për të keqtit. Por sa Allah ja mojtë i zemrën. Lezën e surën dhe shmëstim të surja, Allah u gjitha për me në krejë në gjarën dhe fiton faraonin Musa i a.s. E Allah u gjitha ta një shkafën dhe zërë. Wa kem ehlekna min karjetin sa qytetin e këna shkatruna. Sa qytetin e këna shkatruna. Shiko dhe zërë, sot për andurit e mdoja. Njoni thot, ato kanë bërthamore, ato kanë teknik, ato kete din shka bani ju. Jo dhe zërë, këta e di veç Allah u gjitha i gjelani. Andaj shpesha disa njës, dhe këtu dhe zërë, kur jemi duhet të theksojnë. Te ata qoro dit, edhe njerës që s'kan i den, sidomos kohën e Covidit, që shtirën të meqëm, e doktora, e gjithologa, ju prishët imani të ingu, të i dëgju konspiracionistat. Andaj ti i shef, subhanallah i ladhim, këto djava pa të shi, jo dhe zërë, shi, zote ka shlu shiun. Aba, ama kështu është kur ti nuk e merë pi imanin, pi Kur'anit, po shkon i merë pi sharlatanave që dalin e për emisione të njerëzët të cilat dëshirojnë me shtur njërzimin. Aba, ja ka mundësu e dëgjali me folë kunder dëgjali. Ku i ki pa dhe këtë ide? Kanalet që i drejtojnë njerëzit që dënë me shkatru njerëzimin, ja kanë mundësu ati si zotë një me folë për kunder dëgjali. Po zbatë kjo, si egziston. Mirë po kërë rëziku, kur besimtarë janë isin të thanë, su kanë zakon me rashi djavë. Pse? Sa i ka thanë, ata e kanë bo një sistem që beshi. A e kupton se ti qëfar loje vje? Apo? E pastaj mundohen edhe o gjallarë dhe djetarë mi pa presion. Pse ti smenon si na? Pse ti e ki trunin shumë dvogël? Ti nuk mundesh me e kuptu Kur'anis. Ta ka mundësu Zoti. Se ki këtë takat? Andaj gjithmonë dhe zërë. Sidomos kur ka kriza. Dhe elhamdulillah sot në Mekë dhe Medin janë shfuqizuar të gjitha masat. Masat sërët mu falë me distancë. Apo në e lushme Allahun që Allah mësë ta këtheja atë gjendje. Por se para dy viteve, kur ju thoni njerëzit se do të kthehet prapë gjendja që ka qenë, jo. As të ta kallëzojnë e tije njanin që ka folë. Kush është ai njani? Ka trashegu pejgamberi? Ka marrë emri pejgamberi? Ka mësuar prej dietarëve të muslimanëve? Jo, është njani pirakit gjithë ditën, po ka dhënë hakin. S'ka mundësi kështu vëzhgim. Andaj rrune imanin, rrune menën, rrune logjikën e shëndosh, se ka mundësi njeriu të shkon imani. Shiu në shlën Allahu. Borën e shlën Allahu. Toka është e Allahut. Ligjet, universike, gjithësijës, edhe përplaset, edhe Covidi, këtë janë që Allah i ka bërë këtë lezë. Apo, po njëri u mundohet me lëviz diçka, po ajo e madhja është që smunit me lëviz. Toka është Allah u gjelë. A në lezër, shiko Allah u të bare kjo da që falbat. Kem ehlekna min kardje, sa qitetin e kemi shkatruve. Se njështë të, që i shka mundësi musliman me fitu, do të ashojnë. Apo do të ashojnë që në ata që lëvit masë. Pse? Sepse pejgamberi s'e kam planuar unë na udhëzon. Pejgamberi alayhis salam. E pejgamberi s'e flet me shpallje. Thot Allahu te bareke ve teala, sa qytetin e kemi shkatruar. Dëgjon e këtë cilësi të këtij qyteti tani. Batirat ma'ishataha. Batar, çfarë do të thonë Allahu? Batar. Pejgamberi s'e selam e ka përdorur shprehjen batarul haq. Meshkel, batarun nas, meshkel njerëzit. Atë shumë këto qitete kanë pas parë, dhe zërë, kanë lujtë me parë. Kanë shkel me parë njerëzit. Apo? Ose flitë për faraonin. Gishtin kër e ka lëvisë, që ka arë nga Ibn Abasi, ushtria që në komë. Urdhëno, gishtin kër e ka lëvisë. Apo? Kjo është batirat. Batirat do më thonë, e kanë tepru, kanë shkel mbi të mira. Kanë lujt me të mirat e Zotit Xhelel Xhelalu. Sikur që i shohim ne sot njerëzit që Allahu Xhela i sprovon, për shembull, është total i fshim ai, shkon e vlen për shembull veturën maluksoze. Batirat, lunë me parët e Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu Xhelalu, "Fa tilka masakinuhum." Shikoni vendet e tyre. Ai gjeni ato? Ka mundsi vëlla ti sot na si njerëzi shkel në kocin e kokës dikujt na shaka e tu para 500 vjetë. Do shta e ka mënu së njëri maj ma. Ti sot tu hec rrugës, ti nuk e di. Ka mundësi të shkeni mi kocin e do një tirani. Qa ti akon, qa ti e ka pas shpijen e. Qa ti ka shqit men, ka shqit pretendime. Ka thonë une. Ti sot, Allah ta ka mundësu me e shkel kryet. Ka po? Ta ka mundësu me e shkel kryet. Pa dijen tane. Do ti hec rrugës, ne nuk e dim. Që këtë dhe në advent tjetër, kush ka jetu? Thotë Allah u gjelluala. Këshirë një vend banimet e tëre. Lem teskum min ba'dihim illa qalile. Nuk janë banuar pas tyre pos pak. Ka prej vendeve që nuk janë banuar. Nuk janë banuar. sikur që janë vendet në botën arabe, ku ka jetu populli i Adit dhe Themudit, dhe sa ti ka shkatru Allahu te bareke o teala pjesë të vendeve të ku ka jetu Luti alayhis salatu wassalam, si Jordani dhe deti i vdekur. Dhe deti i vdekur. Të Allahu te bareke o teala wa kunna nahnu al-warithin. E ketë këto të mira na i të rëshëgum. Andë të jesha subhanallah, sidomos kur njeri është në kulmin e qeverisjes, në kulmin e pushtetit, në kulmin e të mirave, ti thu që kjo valla zorqi bëhet ndryshe. E Allahu që e ban ligjën e vetë, dhe e zonë fjallën e vetë, dhe pas 100 vetë dhe lezër, ku me di njëzit farbiseta do të kenë. A do të adinë se diku shakon për neve këtu, kemi jetu, kemi frëmu dhe kemi shitë. Dhe kemi shqit për Allah dhe gjepura. Kjo vezë që ka arë në emrin Allahu te bareke ve teala El-Warith, dhe gjithashtu ka arë në surën Maryam, ajeti 40, në trajtën e veprës, thotë Allahu te bareke ve teala, inna nahnu narithul arda, wa men alejha, wa ilejna yurgjaun, thotë Allahu te bareke ve teala, vërtet ne e trashëgojmë tokën. Nëse thotë dikush, nëse është trashëgimia lënje e tjetrit që shkonë, dhe mbetje e ati cili e man, aja ka morë Allahu dikush pasurinë që aji me trashigu? Apo, mërë të mishku me një kështu, që shka unë që Allahu më kanë trashigu, s'kur ketë janë tatina, qëfar kanë dhënë djetarët? Kanë dhënë kjo është në emë Allahu të mutlak. Por shemu, Allahu jep njerit një pasurinë, të maje pak. Këtë majtjet pakt, apo këtë majtjet pakt, ja qunë kamje, pasje, mon pronë. Këtë pak, Allahu gjeni gjeni thotë, unë e të rashikoj prapë, edhe pëse unë të këndonë. Apo, anë e kam në djetarët se pasurit e njerëzve, shëriati ka legjitimu si prona, për ndrysh ato janë ketë janë zotit. Apo, për që imu, së ta kuptoj më letë. Dalimi mes një qahë dhe zërë, edhe zinare, s'ka është? Një po e një njerit, kaqë. Dalimi mes një qahë edhe zinarejës. E cila zina që në gjenem, e një qahë është rrugë e pastër, rrugë e familjes. Kush e ka po këta dhe zërë? A nëjë përpër njërë dhe që i shka mundësi me një po, po edhe se aj i jep gjërat dhe aj i legjitimon gjërat. Apo edhe parët e tona dhe zërë, që shdo të përvejnë nga dobit, gjithmonë besimtari duhet ta ketë njësim, se gjërat që ka i përdorë se janë dhejtat, Allah ja ka donë në përdorim, mustahlefun e fi, ju jini vetëm përdorues aty. E përdoruesi s'ka drejt më shtirë vetën, sigur? Është zotnia i asajna. Andaj shiko vëzër, veç kur kujdestari i vajzës, para dy dëshmitarë dhe thotë, ta dhash vajzën, kjo dalimi mes një qajta dhe zinajës. E një njëse thotë, si ka mundësi, kjo po, me dalu mes një qajt edhe zinajës, po se Allah u që shtu ka dashtë. Allah u gjelë që shtu ka dashtë. Andaj legitimitetet, apo prona që ne i kena vëzër, ato realisht janë prona shëriatike. Dhe kjo vëzër, kjo është, domthonë, kaptinë e veçantë, dhe nën këta, këtu përbojmë vetëm isharat, s'kemi mundësi me shpjegue, nën këta e kupton pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka morë arabëve tokën. Apo? Janë disa prej orientalistëve dhe thonë, pse Muhammed sa më ka morë arabëve tokën? Pse u ka morë? Apo pse i ka përdonë jehudit për atë? E tjere, e kështu më ratë. Prej, gjithë asat mundon me e cënu dhe me shantazhue fotografinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Që ta kuptosh vëllazër, çfarë është? Sepse pejgamberi alayhis salam është i dërguar prej atij i cili është ketë shtetina. Andaj ka thonë merr këta. Pastaj ka thonë merr këtë. Njoni thot po, unë si besoj atij Zotit. Po ky i beson. E ti nëse do mushtime ta, shtin ju edhe shef. Andaj arabët që kanë thonë nuk pranojnë atij për pejgamber dhe nuk ta lënë trashëgimin tokën tyje. Allahu Gjellë Gjellalu e ka po punën që Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem me qiru Mekën. Inna fatahna laka fathan mubina. Andaj dhe zënë, Allahu Gjellë Gjellalu, kërë përmen trashëgimin e tokës, kërë përmen fethin, qëllidhimin Allahu e qënë feth, qëllje. Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem ka hik për venit vetë, ka hik për venit vetë i dëbuar. Këtë dëbim, kush e ka po? Arabt. Arabt ka ndonë, kjo toka jonë, tisën e zbaton që këtë liqë, në regull, iki. Apo, Allahu gjithë tha, na kena me të këthy t'yje. Na kena me të këthy t'yje. Kena me të këthy t'yje, dhe zër. Oshtë fjalë, në qatë rrethana, akon shumë e madhe. shumë e madhe o konë mi thonë Muhammedi sa mda të rethana, ti ki me ardhë me ke shliruës, ki ka me ullë kokën. Sikur që po thojmë e sot, perandorit e mdoja kanë me ra, kanë me ardhë musliman pa. Dhe shta njërës tonë, lebe qa folki, smerve shku gjanë, regull. Allahu Gjelluara e boni punën që ketë arabat me ullë kokën. Ma di jo veç kaq, me quë njërë pas njëri, me kërku falet e Muhammedi sa sellem na fal neve, se ti e djali mirë dhe babën e ki pas mirë dhe babgjishin e ki pas mirë e kështë më radhë. Lezër, mos më konë që në histori e lexojna me fletat shpejta, a do ditë që janë jetu këto a konë e ranë, andë e munafikët kanë botale me musliman kanë thonë, u mitë të rejti Muhammedi sa më shok të vetë. Të të shkanë besu, o dhe zë. Një ditë për ditë e Muhammedi sa më ju ka thonë shok të vetë, luftën e Hazabit, ka thonë e gëzofë Shqipërsijën. Dhe kjo laf, dikush, a që të do, ti mësë më kanë besimtar hak të kursin e besan ata. E gëzofë që Jemenin, Jemeni u konë një prej qendrave në Arabi, që aty janë silë gjërat, për një men janë mënu me e shkatru qabën. Persia e sotshme, disa Persia e sotshme, dhe. Dhe disa prej tërë kanë thamë, shireve, si shi rrejnë, shireve, dhe ditë i rrejnë. Allah ka regjistu në Kur'an. E mi dhe Persia, na u morë Persia, jo. Persia, jo Persia, dhe ketë bota. Dhe në kinë ka shku muslimat. E sahabët kanë dek në buzë të Bosforit, në Stambol. E cila ka qenë qendra e Romakëve. Qendra e Romakëve, apo? E sot nuk është qendra e Romakëve. A gjithë thuhet sot Allahu Ekber, Allahu Ekber. A di sur thonë Allahu Ekber. Me pas lexu për atëherë, mi thonë për që më dikuj, ti e qliron qytetin matë matë të Romakëve. Apo, ata shka janë me iman të luhatë shumë. Edhe ato shka s'kanë iman ishtë, thonë, ani, bani petla për veti. Ama këtë janë shpallje, të nuk janë egare. A ne muslimani duhet me besu në Allahu te bareke ve teala dhe premtimet e tina. Çka thot Allahu xhelaluhu në surën Maryam? Inna nahnu narithul ard. E jona është toka. E jona është toka dhe ne e trashëgojmë wa men aleha. Dhe këtë çka kon ta është e jona. Wa ilayna yurjaun dhe tek ne kthehen këtë. Kjo është Zoti jon te bareke ve teala. Kjo vezë është e kanë përmend dietarët në që i kanë zgjedhur ajetet zot është përmend emri Allahu te bareke ve teala. El-Warith. Fjalë të ulemave, të gjitha sillen rreth asaj të sen përmendëm në gjuhën arabe, por se ti përmend disa prej tyre. Thot Imam Ibn Xheriri në komentin e fjalës Allahu xhele xhelalu, "Wa nahnu al-warithun", thot Allahu te bareke ve teala, "Wa nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha bi an numita jami'ahum fala yabqa shay'un hayyun siwana idha ja'a dhalika al-ajal." Thot Ibn Xheriri, fjala e Zotit ne trashëgojmë, ne jemi trashëguesit, domethën se ne nuk e lajmë dhunit gjallë që ekziston tani mbi tokë. Apo ku do qoftë, vetë sepse ja morra shpirtin. Dhe nuk mbetet dikush pos neve. Pos Allahu Gjeli Gjelal. Ska dikush që egziston, dikun egzistenjë dhe se Allahu ja mërë shpirtin. Apo asë gjëso. Gjështu, ka ardhë nga Al-Khattabi, fjala e Zotë Gjeli Gjelal, El-Warith, ka thanë, hu El-Baqi. Hu El-Baqi. Kanë diskutuar djetarët, a është El-Baqi për emet Allahu të barek e vëtjala, edhe nëse e marrim se ekziston gjemër El-Baqi, ma e vërtet është se nuk qëndron, edhe pse është transmituar te hadithi i gjatë i pejgamberit s.a.s. emri Allahut El-Baqi, El-Baqi do të thonë ai i cili mbet. Nëse e marrim se të qenë, edhe pse nuk është, atëherë maanaja është El-Warith. Thot El-Khattabi, El-Warith huwa El-Baqi ba'da fana'i al-khalq wal-mustarad amlakan wama warithuhum ba'da mawtihim. Thot El-Khattabi, El-Warith është ai i cili kur vdesin këtë jet ai. Kjo është El-Warith. Kret vdesin, jetë Allahu të bareke, u atjara. Andaj thot, kanë ardhë dhe në poezit Arabve të gjahiletit para se me ardhë Islami, nga Jezid ibn Khaddak, njëri prej poetave të Arabve, ka thonë, hewin alejk, wala tula bi ishfaki, fe innama maluna lil-Warith il-Baqi. Ka thonë poeti vjetër prej Arabve para Islamit, ka thonë, që të soju pak, lecoja vetës pak, mos u dashuron në sikletë, mos ja ban sikletin dhe shqetësimin gjithë pandash me tanën. Pra mos e munon zemrën shumë. E qysh me qëtësu, ka thonë, fe inne me melu në lil-Warith il-Baqi, se ketë parët që i kiti, kanë mi met ati që li zdes. Allahu Gjeli Gjelal. Po njeri ka probleme, ka shqetësime, e qysh kemi abo këtash, ketë regullë, sot si punë, mirë po, mos u mundon me zonë në rolin e Zotit. Hajsh allo kellu. Apo, munojë me punu në hijen e njerit, në rregullat njerëzore, sepse kjo tokë jetë Allahu xhelel xhelal. Ti sa dush je bizor, çka kimë bëu atë? Je pi sa dush, çka kimë bëu? Allahu t'jet prap kjo. Andaj është përdor El-Warith për ata i cili mbet pasi të shkatrohen, pasi të shkatrohen. Të gjitha këto fjalë të ulemave cilën rreth kësaj. Tani ndalim vëzër me disa premsimeve, sa ti kanë dhënë dietarët nga ky emër i Zotit te bareke ve teala. Premsimeve që i kanë dhënë dietarët është ajo se besimtari duhet të ketë bindje se çdo sa ndështë Zotit, veç ai mbetet është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, dhe se të gjitha krijesat vdesin, mbetet veç ai i cili ka pushtetin dorë në mënyrë absolute. Andaj Allahu te bareke ve teala vëzër në surën Ghafir, ku Allahu xhelaluha përmen fuqien, përmen melaçet, do të vimë se na mëson Allahu xhelaluha te sura Ghafir, dhe mëna më vëzë këtu, çdo sure ka një thelb. Çdo sure ka një thelb, ka një kontekst, sill rreth diçkaje. Apo sikur që tham sura Anbiya fol për dobësinë e pejgamberëve. Sura Qasas fol për detalin e Musait alayhis salatu wassalam. Ekshumerat, sura Al-Baqara është legjislacioni, keq shariatën e kiç aty. Apo ekshumerat, sura Ali Imran ka përmend disa prej skenave të pejgamberëve dhe luftën e Uhudit. Ekshumerat, sura Ghafir vezër, o sura fuqisë së Allahut. Ama ana ka përmend Dhit-Tawl, do të vjen një prej emrave të Allahut, Dhit-Tawl. Thonë Dhit-Tawl. I pamund që mos Zoti, s'në mund kërkosh ata. Subhanahu wa ta'ala. Andaj në surën Ghafir ka ardhë limen il mulku l'jom. Kur i vdes Allahu të gjithë, u amër shpirtin, qëfar u thot? E tash i kujt është pushteti. E tash i kujt është pushteti. E Allahu përgjigjet vetë. Thot lillahi l'wahid il kahar. Ska kush më përgjigjë, zër. Subhanallah iladhim. Thot Allahu gjele gjelalu. Vetëm i Allahu të është pushteti el-wahid. E kemi morim në Allahu gjele el-wahid. Al-Qahar, edhe keni morën Allahu xhe Al-Qahar, është ai i cili s'mposhtë ta ketë mposhtë. S'mund mund dikush me ngallënim me Zotin ton te bareke ve teala. Another is thot Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah, me komentin emrit Allahu xhe Luala Al-Warith dhe komentin e këtij ajeti, çka thot? Shumë njerëz mendojnë se pasuritë e tyre dhe pushtetet e tyre dhe qeveritë e tyre janë hakikat të tyre. E ditën e Kiametit e zbulojnë të vërtetën të cilën nuk e din sot. Ditën e Kiametit, parat e tona, e vlatët e tonë, këtë qka ti krenohesh me to, edhe teshet e tua, ti merë Allah, okej. Okay. Andaj ka thonë për nga Mela, lejtë salatë e selam, ju bë athun nësë, ju me në Kiame, njerëzit ditën e Kiametit, rinjallën, pa tesha. Kjo pa tesha, dhe ka hikmetën e vetë, ti s'ki as tesha, iqë. Andaj i tha isha, radiallahu anha, ja Rasulallah, nëse rinjallën i pa tesha, ajo kish gajën që dërgon se është e pastërta e moralshmja gruaja e pejgamberit tonë alayhis salam, fa ya rasulullah a këshiron njerëz në mesvetja? Shikoj fosikletiko. Ditë të Kiametit. Tha a këshiron njerëz, a këshiron avret njëri tjetrit? Çka i tha pejgamberit? O jaqe. Siklet janë shumë më i madh. S'ka vakte me këshir, me këshir avret njëri tjetrit. Po pse Allahu i nxjerr njerëzit tullak? Patesha. Që më të kadu se ti të marr llogari patesha ti. S'kan të shëtuar këto, ku i ke marrë këto? Apo, njëri thotë apo keni pa kur flitet për gjëra të ngjalta, edhe për shembull dikush për shembull ka inteligjencën në natë normale, thotë i kumble me paratë e mia. Po ti kupton me muhabet ngjitesh. Ku i morë parat? Ku i morë parat? Po në të kontejme e kumble, po e kujt ato ka? Po i thotë po me ujin tëm, po e çesh me ujin. Apo po ti na ta cilmi derisa ti të shkosh në barkin e nënës tënde. Donë. E kur të mritë nëna jote mbarga, të rëthojna kush e kriju nënën tane, e pasaj e që në muhabetin dërë të Ademi, e pasaj të në kush e kriju Ademin, a e kuptonë se s'ki kur gjatë? Hysho, kush e ajotja? Hiq, asisa nuk ajotja. A dhe Allah, ditë në kremit, patesha në mërë logari. Patesha. A dhe shka thotim Ebu Hamid al-Ghazali, shumë për e njerëzve, mendojnë se, këtë janë të të në. Shkjo njerëzë që shhecin, dhe zë. Ja ka mundës Allah me bleni vetur, e ku mendojnë se ka me fluturu ma ato. Jo me nuk mundës me fluturut. Andaj për nga mërë a.s. tha, një ditë për ditëve, njani u vesh mirë edhe dul me hecë. Sa i Bukhari, dul me hecë, edhe janisit ish parfumos mirë, e kish përhap aromën e parfumit, edhe po hecë me khujale. Abo? Dhe me këshirë një ketë ku shakto. Abo? Fe khasaf Allahu bihil ardë, e Allahu e përmbysi me tokë. Ajë deri në ditë kiametit që kom të poshtë. Dhe të kiametit shkon të poshtë. Ata Allah nuk e do kibre, mëzë. Nuk e do kibre. Ani veshë mirë, përdore veturën, përdore i gjërat e mira, por dhja shqirën Allah, të vilhamdulillah, me doshtë Allah më mërë minjarë. Me doshtë Allah më mërë minjarë. Andaj, njëhani për imbredve, në historin e kaluar, i ka thonë, disa prej gjallare që i ka pas, ka thonë, kumë dëgju pi juve, se ju thoni, ka mundësi me pas, shumë pasurijesën e përdorë. Ka thonë po, dhe, e ke përzik ta? Ka thonë po. Ka thonë qish ka mundësi që une, ajde bema me Musa. Ato kryemlojt kanë qef minja armi atësit të vetja. O te qish i bje me tyje? Qish i bje ty? Allahu gjire ja qonë atina një shka. Një shka. Ja qonë një penges me dal urina. Shundel, se ne ban urinën. Edhe i thot, tashki dyetari thot, bujrëm ujin. Që i ujë, ujë otja ki ujë. Apo, ama kur e di se në ndjerë, nuk e pi. Se sa do që ti shton për këti ujit, t'hip cikleti. E kush me meni ja hip cikletin rejtës? Ka thona peshe se ketë lumin me pazis në pi. Vishti pengesë Allahu e gjuna tje, së ndel t'i jashtë, edhe ujë është i oti. Lumi është i oti në kuptimin e qeverisës toksore. O ti së në përdorë. Andaj sa njerit Allahu gjelëgjë, ja që një smuje, ajo është miliarder. Doktori thonë, zgudzon ti me pikta. Që ishbe zgudzon, po zgudzon. Bile thotë, kimi pi, do hapa, janë shumë të ithta. Që ishbe gjithë ki burë, që e ti kimi pije. Shtrim në spital, edhe s'ki shka banë. Munë është me pas djalin doktor, drejtorin me pas dost, e mu kanë këtë spitali joti, kotë. Kotë, kotë, kotë. Andaj, a i cili të rashikon tokën dhe zë kush është, Allahu te bareke ve teala. Ne s'kemi në pushtetin tonë kur gjohet, zë. As frimën. Pak mund dalë oksigeni, në avesh disa shqetsimin a duhun, apo? Disa ngritje dhe zbritje të temperaturave, edhe, shkojnë, ka që është njeriu. Apo, ndaj, ju e dini se precisive dhe simptomeve të Covid-it, cila ka qenë, ndalja e shqetsimi frimës. Andaj e thotë, kini pa për njëzve? Thot, djebe ke mirë, e po që sot sa mirë. Para dy orëve ke mirë, e po që mas dy orëve, sa është hiqë, mare gjenazë. Andaj, thot, Ebu Hamid el Gazali, ndërsa sa i përket besimtarëve, të cilët e njohin të uhidin e Zotit, e njohin imanin Allahu Gjellë Gjellalu, e din se Allahu është ai cili e ka pushtetin e vërtet, ata para se me shku në kiamet, dhe para se me ardha khireti, në gjdo qast, dhe gjdo dakik, dhe në gjdo lëvizje të syrit, e din se i kitë pushteti është i Allahu Gjellë Gjellalu. Besimtari se prita khiretin, mi ka dhu Allahu se s'ke pas kur gjo. Pi këtë dunja e di. O ta Zot këtë tuat janë. Së është e jemi asni sen. Nuk është e jemi asni sen. Kjo është vëzër prej mësimet e para se duhet i kuptojmë nga kjo emri Zotit të bareke. Wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, prej mësimet sa ti kam përmend djetarët nga kjo emër, ka shumë mësime vëzër, po se mos ta zgjasim ligjëratën. Prej mësimet që kam përmend djetarët vëzër është që Allahu Xhelalu Xhelalu me këtë emër vëzër i kanë nxit besimtarët me dhënë nga pasuria e vet. I kanë nxit besimtarët me dhënë nga pasuria e vet. Dhe këtu kur jemi te pasuria vëzër, shumë për njerëzve, fatkeqësisht kur ju shkon ndërmend sadakaja, dhënja, ju shkon mend se Kur'ani i ka angazhuar me këtë pasanikat. Kjo s'është e vërtetë. Pasanikat japin zeqat. Por pasanikat janë kategori. E Kur'ani vëzër e danë zeqatin edhe sadakajën. Kur jemi të sadakajë, Allah o kejti thirë me dhënë. Kejti thirë me dhënë. Zeqati është kritik imani, a jep. Unë a i se jep zeqatin, i rizikot imani, që shkanë arë në fjallët e djetare. Nësa kur dhenë Kur'an, ju në fikun, japin, këtu sështë përselim pasaniku. Andaj, disa për djetare se kam thonë, dhe e ka përmeni për në kaj me gjëzije. Fukaraja që ka pak, thë shire për ki zëngini sjep. Ama ajë përshimu që i ka 100 denar, a se këshirë vetën që edhe dinar i dhimën? E pse për që ditë është me pasunikën i sili ka 100.000 euro, e i dhimën pas taj 1.000 euro? Këri po njës thotë, ki pasunikë i gjithë të pare, i ka si jep. O mirë, bëhaj që të nivelin tanë, hajdi jepi të dhe dinar. Ama unë e skamë se në disinere rogën, po ty pse parë se tonë vetën, e parë se tonë ata? A në Kur'ani, kur thirë për me dhanë, dhe zërë, i thirë, ketë kini me dhanë. Ketë kini me dhanë. Pasaj zeqati është special që e ka të caktu Allahu te bareke ve teala. A nëj me emrin El Warith, Allahu i kanë zhit njërzit me dhanë. Shiko dhe zërë. Allahu i lidhë gjërat imanore me emrat e ti. Që tjetë ma e përstashme për realizim. Në surën El Hadid, ajeti 7, thëtë Allahu te bareke ve teala, aminu billahi ve rasuli. Besoni Allahu dhe të dërguarit të ti, alayhi salatu wasalam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Thot Allahu te bareke ve teala, besoni Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe jepni nga ajo që ne ju kemi bërë më këmbës në ta, zëvendës në ta. Sjeti baza. Felledhine amenu minkum wa anfaku lahum ajrun kebir. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, e ata qka, subhanallah, të gjënë këtë ajet, surë hadit, surë hadit, e ata që kanë besu për juve dhe kanë dhanë, imani është besim dhe dhënje. Andë një ditë për ditë verën dhe njështë të pengamberi së sellem, thanë, ja Rasulullah, dojnë më bërë musliman. Mini kushtë, të cilja kushti, tha nuk jam të sadaka edhe nuk luftojna. Se dojnë asë sadaka, asë luftën. Dhe pengamberi së në thamirë, hini. Bënësa nuk e ka refuzurë. Më dhe ka arë njërë dhe bënësa mi ka thënë, ja Rasulullah, unë du më, që ka të smetim me Mahmedi, ka thënë, ja Rasulullah, unë du më ba musliman, me një kusht. Ka thënë 5 vakë se një fali, se ju i këtë fali 5 vakë, ka thënë në vishë 2 fali, ka thënë hinë. Djetarë kërë e komentu këtë hadith, ka thënë, pësi ka thënë hinë, ka thënë, bënësa mi ka thënë hinë, sa ajtë se i fali 5 vakë më sanena. Mësohet, njerë kujton që ajë shumë rana, kjo më sanena, po, sigur, e kini pa, dhe na thotë, a 5 vakë ti fala. E me ka 5 vakë ti fala. O 5 vakë bojnë 30 minuta këtë në ditë. Mirë po shëjtani e ranon, e ranon. Andaj ardhë në tha, a ka mundësime i në islamo, ma sadaka edhe luft nuk bojna. Në nësa më tha hini. Pas e qka tha, as sadaka, as luft. Me shka do me hinë gjenet? As sadaka, as luft. Me që do me hinë gjenet? Andaj dhe zrimanin, Kur'an, vjerë shpesh i lidhë me dhënje. Dhe thash këtu duhet të theksojnë në shtarajt e ligjërat e veçanë, që mos të kuptojnë dhënjën se nga për pasanikat. Jo dhe të ja e ki gajnë në pasanika e në gjenet ati. Nëse e ki rogën, diqinaro dush me ba punën me dhamë piqa saj rogë. E jo me jamajt gajnën, vala e kam me një kushi, a e dizet dhe të pari, ka s'po jepaj. Po lejë batë kushinë. Ti, me pare të dua, sa jep. Andaj shikoha lojë gjenet. Ata që kanë besu për juve dhe kanë dhanë, kanë shpërblim të madhë. Kanë shpërblim të madhë. Sahabë dhe zërë hurme bishë. Meri qëto, unë ishë në sahabën luftë. A të ke meri qëto hurma se s'kam tjera. E munafikët të talë që të talë, qëka të duon me këtë hurma, tre hurma i ke pruhe. E Allah o tha, Allah i pranon që të hurma. Allah i pranon hurma. Iman dhe pak hurma i pranon Allah. Ama mës me lëviz, hiq, nuk e do zotë i gjeli gjelalu. Pasa e qka thot? Shikoni dhe zërë shatë. Wa ma lekum ella tunfiku fi sabilillah. Thot Allah, qka keni, pëse s'po jepni rrugë të Allahot? Pyetje, retorike. Qka keni, pëse s'po jepni rrugë të Allahot u gjele gjelalu? Pastaj që ka shëru këtë problem, wa lillahi mirathu samawati wal ard. E Allahut është trashëgimia e qa ka në qilë edhe në tokë. Pra Allahot dhëtë, pëse si të dhamë? Kja i të menu si ka me të mejtë këtë tyja. Këni po njerë thotë, ka dalë, vladi, baba, keri, a... Jep se Allah, e Allah dhe këtë që ka në qilën dhe në tokë. Ti sa dush, që të përmejnë tani hadithën dhe zërë. Prej hadithëve më të mirat për nga vësëm dhe të begata në qështin e dhënjës. Dhe për mësëm dhe zërë në këtë hadith, të se ka transmitu ima muslimi, e ka pru rezumejen e jetës. Nëse do rezumejen e jetës muslimanit, e në këtë hadith. Andaj që ka tha Allah u gjëra, në sunë hadith a jetë 10, pëse s'po jepni? A nuk e dini se këtë Allah u e trashëgon? Këtë Allah u të është. Ti e ki vesh me e lëviz. Ti e ki vetëm me e lëviz. Hadithin që ka nëzirin ma muslimi, vezër, edhe me këta e përfundojna. Hadithin që ka nëzirin ma muslimi nga bje vërrejra të radhiallahu anë, dhe të kam dëgjuar për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, duke thanë, je kulul abdu, thotë robi, mali, apo, mali jem, gjua shqipe e ka morë për arabishtës, mali, jo, vezër, ke gjutë e ka morë për arabishtës, s'ka gjumë botë që s'ka u azu prej, arabishtën dhe sa arabishtën nuk ka azu prej të tjera. Thotë për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, robi thotë, këtu robi ku shofë vezër, njeri, për gjithësi njeri. Nuk thot Alani, filani, po esenca njërë do qështu. Ka thonë, robi thot, mali jam. Në kuptimin që, ama jemi, nuk mu, jemi është. Vet, jemi. Thot për nga mërë alisë, dhe shumë. Inna ma lehu min malihi thelathun. Thot, ndërsa, pi parës shka e ka robi, nuk i ka post tre zgjidhje. Prost, tri qështje. Tri lidhje. E para. Ma ekele fe efne. Mundësia e parë. Mundësia e parë. Për jam sa nuk thotë mundësia e parë, në shpikim për e thëmë. Mundësia e parë. Ma ekele fe efne. Ajo qka e ha, edhe e gjullë. Dhe bon, mundësia e parë prej parëve tua, cilë a dhe zërë, me hangër, edhe me pi. Kjo ku shkon? Efne. Efne, ku ti thonë, kur e gjullë më bërlëk, me të rinë. Dhe mon, ti atë qka e ha. A e runë? Në kinë e runë, do. Se thonë, ka vitamina, zba me qku huqë. Mirë po, njeri ku e gjunë hajën, me të rinë, e thënë jashtë qitje, Apo? A mund të falem, shikova se si e bje për mësam. A e të ditë për shkejt i dhonë zorti. Për di shka shkon në bërloge, në bëturin shkon. E para shkjo mundësia. E dita, ka thonë Alehi Salatu Selam, au lebise fe eble. E dita është ajo qka e vesh dhe e ban vjetër. Dhe njëri thotë, teshat e mija, po kanë mund të vjetu ato, i dush mi gjujt dikull. Ose vdeset i morin tjertë. Pase ka thonë Alehi Salatu Selam, au ata fe këtene. Shkon. Mundësia e tretë i pareve të veta është mi dhanë në rukët Allahu Gjeli Gjelalu dhe mi pasë. Mi dhanë dhe mi pasë. Veç në shëriat zotit është mi dhanë dhe mi pasë. Nuk ka të tërgumë dhe zërë. Në ligjë në sistemi demokratik, në laicitet, në kapitalizm, maharët, në komunizm, maharët se ato në feudalizm, maharët se ato kur kanë qenë njërëzit në sisteme dhe se atë i kanë da shtresa e punëtore, shtresa e mesme, shtresa e të mdojve. Kejtë u konë, jepë se ki, manë e ki, punën ki, apo në komunizm, punën ki, s'punën s'ki, në islam nuk ka qështu. Thotë për nga mësëm, fe a'ta, a'ta, fe këtene, jepë dhe ka, jepë, dhe ka, ndaj i tha për nga mesam Aisha, kur është pëndajtë në një mish, edhe i tha Aisha, këtë pjesë është e dham, këta e mbajtëm. Qëka tha për nga mesam? Këtë qka thave e dham, e mbajtëm, këtë qka e mbajtëm, e dham. Dhe më thonë, e pëse, dhe kemi mësu Aisha, nuk e pas për sëllim ata. Po qëka i tha për nga mesam? Tha jojo, qëka e dham e mbajtëm, se e qumë nga hirat. A këtë qka e mbajtëm me hangër, këta nuk e kena rujtë, sa Allah nuk shpërblen ti s'ka ha. Apo? Ata e ka bërë për jashtitje. Andaj shiko për e mësëm tha, mundësit i ka njëri tre, pi pasurizet. E para, e ha, e gjun. E dyta, e vesh, e gjun. Edhe e treta, e jep, e run. Ku e run, o dhe zërë? Ta Allahu Gjellë Gjellani. Thot për nga mirë a.s. Wa ma siwa dhalik, fe hua dhahibun ve tariku ulin nes. Thot për nga mirë a.s. Jashtë asin e trijeve, ajo është pare e cila shkon dhe ju mbetet të tjerëve. Andë njëri thot, tim ledhi, edhe në fund që a thot, du të mjallon e vladve. Edhe thot, ashtu, subhanët, hajri pa hajri shalë. E kështu me la. Kështu e zoti, kështu e Allahu i banë me njerëzit. Andaj, jep nga pasuria jote e gjindë Allahu të bare kjo e tjala. Nëse shtrëngon, vezër, Allahu Gjellë Gjellë e shtrëngon në birobin sa e shtrëngon aj. Andaj, i bën kaime e gjëzije, kur e fol për sekretin e pasanikave të cilat ju jepët bereqet, qëfar ka thonë? Ka thonë sepse ata, kur japin, ha, kur japin, e tregojnë vetën që janë bujarë. E Allahu nuk e len këtë ekzistencë, dikan më kam ma bujarë se Zoti. A ne mu sufrigon e vëzë. Mu sufrigon. Deri nëse si ban dam familjes së e vladit, mbi këta hiq mu sufrigon. Vallaj mu sufrigon. Përveç, thash, që Allah e ka po obligim nëse ki gruje, apo ki e vlad. Ja u sigurën ushimin, tjetërën jepe, hiq mu sutut. Me iman, mështë ta mori njoni këta të gatshme, pas ta e thotë, gjosh, kam gjejte, shkam bane. Jo, me iman, Allahu ta kthen. Pse? Sepse ti nuk mundesh mushti me Zotin kush jam apo jar. Ai vet ta ka thu, edhe ti çat tatina më e dhan, ai nuk le me e kallzu veten se ti je apo jar. Andaj do ti bën kaimë xhozie, s'ka pasanik që jep, edhe për qafirave. Vetë Allahu jashton. Jashton, çaj robe ka. Robën kuptimin universik. Po ti smunesh me dhan mësim zonë. Ti nuk mundesh me dhan mësim zonë. Andaj provoj edhe zot, provoj. Këta ka njerëz që kanë provu vallahi, ka histori njerëz që kanë thonë vallahi e kum testu veten. Unë e hipsha mbi ke shumë hipsha e shtoj sa thosha, hajde na shtani 1000, mu kanë shumë fishu. Po më bëu më dhoni 100.000, ja son Allahu 1 miliard. Sepse nuk e lën Allahu robin, mu kanë na bujar se Zoti. A pas kësaj njëri tutë të dikshin koli thot, na se to. Apo 2 dinar, 3 dinar. Mirë, 3 dinar, çaç. Atare e merr pak shtumën. E njani jep shumë, e Allahu jep shumë. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallalu ti hap zemrat tona për iman, ti mbush zemrat tona devotshmëri. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson me jetunën hijen e emrave të Zotit te bareke ve teala. Lutem Allahun Gjallë Gjallalu që Zoti jon te bareke ve teala musliman kudo që Allahu ti ndihmon fuqaras kamnor bonjak. Allahu te bareke ve teala ti pasuron dhe ti mbulon, ndërsa pasanikët Allahu ti ban të xhevert. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon Gjallë Gjallalu kudo që kemi shëlluar, Allahu na shpërblej, kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur. الحمد لله رب العالمين.